Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 listopada, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Tragiczna interwencja na warszawskiej Pradze. Policjant omyłkowo postrzelił kolegę. Rafał Trzaskowski, zwycięzcą prawyborów w Koalicji Obywatelskiej. W całym kraju brakuje krwi, pilnie potrzebne szczególnie grupy ujemne. Specjalnie powołany zespół wyjaśnia okoliczności tragedii na warszawskiej Pradze. Podczas interwencji w sprawie agresywnego mężczyzny z maczetą jeden z funkcjonariuszy użył broni służbowej, wskutek czego ranny został policjant. Pomimo szybkiej interwencji medycznej nie udało się go uratować. Agresywny mężczyzna został zatrzymany, jest dobrze znany w okolicy, mówi jeden z mieszkańców. Tutaj tego typu sytuacje, czyli awantury po alkoholu i po narkotykach, działy się dość regularnie. To od 3 lat generalnie. Jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy się z tym mierzyć i te ostatnie 3 miesiące sytuacja po prostu eskalowała. Rodzina zmarłego policjanta została objęta opieką. Zapewnił o tym komendant główny policji podczas rozmowy z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Tomaszem Siemoniakiem. Prezydent Warszawy kandydatem na prezydenta Polski. Rafał Trzaskowski został zwycięzcą prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, pokonując Radosława Sikorskiego znaczącą przewagą głosów. Tak mówił tuż po ogłoszeniu wyników. Radek Sikorski zgłosił swoją kandydaturę i bardzo dobrze, dlatego że to nas wzmocniło. To pokazało, że jesteśmy w stanie znowu wykreować tę nieprawdopodobną energię, która była z nami wtedy w 2020 roku. I znowu pokażemy, że jesteśmy w stanie obudzić całą Polskę. Radosław Sikorski złożył gratulacje zwycięzcy i deklarował pełne poparcie w kampanii. Rafale, walcz, walcz, walcz i wygraj! Dyplomacja jest i będzie pierwszą linią obrony Rzeczpospolitej. Będzie wspierać prezydenta Rafała Trzaskowskiego. W prawyborach zagłosowało ponad 22 tysiące osób. Rafał Trzaskowski uzyskał prawie 75% poparcie. Minister rolnictwa Czesław Siekierski poinformował, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi negatywne stanowisko swojego resortu i Ministerstwa Rozwoju dotyczące umowy handlowej Unia Europejska-Mercosur. Stanowisko Ministerstwa Rolnictwa zostało ogłoszone jako pierwsze przed wszystkimi związkami, organizacjami rolniczymi, czy także w Europie. Jesteśmy przeciwni takim zapisom, które obciążają zbyt mocno rolnictwo europejskie. Rolnicy nie tylko polscy sprzeciwiają się liberalizacji handlu z krajami Mercosuru. Obawiają się, że Unię zaleje tania i niespełniająca wymogów żywność z Ameryki Południowej. Trwają obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa. W Polsce jest ponad 600 tysięcy honorowych dawców, z czego zdecydowana większość to dawcy stali i osoby młode, podkreśla Sebastian Twaruk, dyrektor Narodowego Centrum Krwi. To jest ponad 60%. Stąd absolutnie dziękujemy, ale też zachęcamy wszystkich tych, którzy jeszcze nie chwycili tego naszego symbolu, czyli tej czerwonej nitki, aby dołączyli do zaszczytnego grona honorowych dawców krwi. Szczególnie w tym okresie, kiedy krwi brakuje w całym kraju. Powodem są sezonowe infekcje, które wyłączają na jakiś czas dawców stałych. Najczęściej takie niedobory związane są z grupami ujemnymi. Natomiast warto podkreślić, że każda grupa jest ważna, ponieważ mamy dawców różnych grup. W ostatnim roku ponad 500 000 osób oddało krew. To o 18 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Pierwszy śnieg i przemrozki już za nami, dlatego jak co roku powraca pytanie, czy już dokarmiać dzikie zwierzęta. Zazwyczaj mamy dobre chęci, ale pomoc nieprzemyślana może przynieść więcej szkód niż pożytku, podkreśla ekolog Wojciech Słomka. Dlatego, że zakwasza ich organizm. Jest wysokokaloryczny, ale jest kwaśny. Jest nienaturalny dla organizmu zwierząt, które dokarmiamy, a zakwaszenie już w samym wolu, jeśli chodzi o ptaki, a następnie w jelitach, prowadzi do totalnego zaburzenia metabolizmu i fizjologii. Szczególnie jeśli dokarmiamy zwierzęta chlebem. Dlatego wykorzystujmy naturalne, nieprzetworzone produkty, m.in. ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych, otręby, płatki zbożowe, orzechy i świeże owoce. Klimat. Jeszcze przez godzinę w Polsce obowiązują czerwone godziny, kiedy warto ograniczyć zużycie prądu. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w sieci wynosi 29%. Obecnie w sieci krajowej 70% produkcji pochodzi z węgla, 26% z wiatru, 4% z wody. Jakość powietrza w naszym kraju jest raczej dobra lub bardzo dobra. Na 5 stacjach pomiarowych w Mosinie, Kościanie, Zgierzu, Nysie i Radce-Zdrój jakość powietrza jest umiarkowana. Z kolei w Inowrocławiu wskaźniki pokazują dostateczny stan powietrza. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Adam Malecki. Ekstraklasa piłkarska na początek. W ostatnim meczu dnia 16 kolejki Legia w Warszawie podejmuje Krakowie. Jest 3-1 dla Legionistów. Zaraz przerwa. We wcześniejszych meczach lider Lech Poznań wygrał 2-0 z GKS-em Katowice, a Lechia przegrała w Gdańsku 0-3 z Pogonią Szczecin. Po kolejnym słabym meczu i kolejnej porażce w pełnieniu obowiązków został zawieszony trener Szymon Grabowski. 11 punktów i strefa spadkowa Lechii to dużo za mało. Decyzja w jego sprawie ma zapaść na początku tygodnia. W ligach zagranicznych w Hiszpanii Barcelona z Robertem Lewandowskim w ataku gra na wyjeździe w Vigo z Celtą. Jest 0-0 po 6 minutach. We Włoszech po meczu Milanu z Juventusem słychać było tylko gwizdy. 0-0 po żenująco słabym meczu. A w Anglii trwa kryzys Manchesteru City 0-4 z Tottenhamem. Robi wrażenie. To piąta kolejna porażka i pierwsza przegrana The Citizens na własnym stadionie od listopada 2022 roku. Wygrały Chelsea i Arsenal odpowiednio z Leicester i z Nottingham. W plus-lidze siatkarzy na dzisiaj zaplanowano 2 mecze. Po 3-1 wygrały Skrabeł Chatów z GKS-em Katowice oraz Zaksa Kędzierzyn-Koźle z Barkomem Karzany Lwów. Mecz podsumuje środkowy Zaksy Karol Urbanowicz. Trzeba było się zmobilizować takiego meczu, bo przeciwnik nie był łatwy. Naprawdę bardzo dobrze zagrywali, dobrze atakowali i trzeba było się zmobilizować, aby to skupienie było gdzieś tam do końca, do każdego seta i żeby tak to właśnie zakończyć. Chcieliśmy 3-0, nie udało się, ale cieszymy się, że te 3 punkty zostają w Kędzierzynie. W turnieju indywidualnym Pucharu Świata 3. miejsce zajęła florecistka Julia Walczyk-Klimaszyk. Polka dotarła do półfinału, w którym przegrała z Arianną Rigo 10-15. W finale utytułowana Włoszka musiała uznać wyższość młodszej koleżanki z reprezentacji Martiny Favaretto. Włosi mają też powody do radości w tenisie. Janik Sinner i Matteo Berrettini wprowadzili Azzurich do finału Pucharu Davisa, pokonali w 2 singlach Australijczyków i obronę tytułu zagrają z Holandią. A w nocy jutro na zachodzie i północy kraju opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Na południowym wschodzie możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Na termometrach w nocy zobaczymy od minus 5 stopni na południowym wschodzie do plus 3 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem. Fundacja Spina. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Śmierć i dziewczyna Franciszka Schuberta w ujęciu filozoficznym i muzycznym. Koncert flecistki Ani Karpowicz i pianisty Naruhiko Kawaguchi, który zagra na fortepianie historycznym. W programie kompozycje Franciszka Schuberta oraz współczesne przetworzenia jego muzyki autorstwa Ann Southern i Andrzeja Karałowa. Koncert poprzedzi rozmowa z Anną Kowalczyk i Tomaszem Stawiszyńskim o buncie i akceptacji przemijania. Zapraszamy do studia imienia Witolda Lutosławskiego w poniedziałek o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Może się narażę teraz fanom futbolu, a szczególnie klubu piłkarskiego, który tu nieopodal gra, ale chyba nie lubię, jak jest mecz blisko radia na stadionie, bo dzisiaj jechałem autobusem sam plus cały autobus kibiców piłkarskich, którzy głośno śpiewali. No na szczęście jestem w radiu sam, samiuśki w studiu i to jest zupełnie inna sytuacja. Jazz and Bass. Ale po drugiej stronie szyby jest Krzysztof Sagan, który dzisiejszy program będzie realizował. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, witamy w tych bardzo mocno radiowych okolicznościach przyrody, w ten sobotni też radiowy wieczór na antenie Trójki. Co mogę powiedzieć o dzisiejszym naszym jazzowo-basowym spotkaniu? No na pewno bas. Bas dominuje Jazz and Bass. Dziś to na pewno bas delikatniejszy, czasem piosenkowy, bas często połamany, ale w sumie wszystko, co dzisiaj na antenie będzie basowego, będzie również połamane. Od melodii po zakamarki londyńskiej wytwórni Rapture. Myślę, że ci fani drum and bassu, którzy znają hasło Rapture, wiedzą, co będzie się kryło pod tym magicznym hasłem. W drugiej godzinie połączymy się z Mikołajem Poncyliuszem. Myślę, że słuchaczom jazz and bass znany polski muzyk jazzowy. I to będzie ważny moment w naszym programie, bowiem premiera radiowa pewnych nagrań się odbędzie, pewnego zespołu, ale to wszystko po 22. Oprócz tego nowości BB, czyli z Berlina i z Brighton. A na początek naszego dzisiejszego spotkania, 11,5 minuty po 21, coś co chyba jazz and bassowe tygryski lubią najbardziej. Na pewno piękny muzyczny klimat, na pewno wspaniały eksperyment, w którym rządzi piękno. I mimo tego, że przy radiu mogą być teraz ci, którzy album Shuna znają na pamięć, to uważam zespół Sequoia z Glasgow jako jedno ze swoich ostatnich największych odkryć muzycznych. Myślę, że to w Polsce bardzo mało znana formacja z Glasgow. To trio, patrząc z kategoriami mediów społecznościowych, ponad 430 zaledwie, ale przecież to nie jest istotne, followersów na popularnej i aplikacji z fotografiami. Sequoia, tak, panowie strasznie się ucieszyli na myśl, że dzisiaj będą odtwarzani w programie trzecim Polskiego Radia. W 2021 roku postanowili po dziesięcioletniej znajomości stworzyć projekt, zacząć komponować i tworzyć muzykę taką, która grała im w duszy, a przyjaźnili się od wielu lat, bo byli sidemenami na scenie indie. Są kompozytorami, są oczywiście muzykami, no i przede wszystkim przyjaciółmi. Stworzyli projekt Sequoia, mamy płytę Shuna. No i gdzieś wykopałem ten album, myślę, że to było tydzień temu, i ta płyta się kręci, ona się kręci cały czas, wiele wspaniałych chwil na tym krążku, wiele różnych ciekawych tematów, troszeczkę podobieństw, ale jest harmonia, jest melodia, jest piękny, jazzowy i nie tylko, eksperymentalny pejzaż zawarty w tych kilku nagraniach. No i to jest debiut, to jest premiera w audycji Jazz & Bass. Zaledwie dwa nagrania dla państwa przygotowałem, albo aż dwa na dziś. Thank you. To Trójka i Jazz and Bass w każdą sobotę między 21 a 23. Sequoia w notatce, która została dołączona do muzyki, bo takie notatki zazwyczaj dostajemy. Zamiarem zawsze było pisanie muzyki wzajemnej, wyrażającej ich życie, inspirowanej europejskim jazzem, soulem, minimalizmem, muzyką elektroniczną i odzwierciedlającej różnorodną i dynamiczną szkocką nowoczesność. No i chyba coś w tym jest. Ja wiem, że nasuwają się porównania do naszych ulubionych Pingwinów, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli słuchamy płyty Shuna, bo o niej mowa, to jest debiutancki album tego tria od początku do końca, no to gdzieś przenosimy się w zupełnie inny wymiar niż ten, w który zabierają nas Pingwiny, chociaż oczywiście wspólne mianowniki gdzieś w tej muzyce odnajdujemy, no ale do tego krążka jeszcze będę wracał, bo to tak naprawdę początek przygody z zespołem, mówiąc dosłownie, i z muzyką tego zespołu. Teraz mamy 25 minut po 21. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Bardzo proszę, adres do dyspozycji. W Glasgow zostajemy. Tam nowe od Rebeki Wasmand. Thank you. Przypominam, że dzisiaj w drugiej godzinie, właściwie na początku drugiej części, łączymy się z Mikołajem Poncyliuszem, który opowie o zupełnej nowości, jeżeli chodzi o polski jazz, i na antenie Trójki w Jazz and Bass dzisiaj wielka premiera. No mówię to troszeczkę dumny, no bo jak tu dumnym nie być. Rebeka Wasmand, drodzy Państwo, przedstawicielka sceny z Glasgow, DJ-ka i producentka, która pomimo tego, że na imprezach tanecznych, które tworzy, daje wyraz tego, że fascynuje ją jazz i fascynuje ją muzyka klubowa i łączy to, postanowiła już jakiś czas temu łączyć to też na swoich solowych produkcjach. To najnowsze jej dzieło, malutka płytka, ona ma miesiąc czasu i dwa tylko nagrania, Better Than Before. Zmieniła barwy, jeżeli chodzi o wytwórnię, co niekoniecznie nam się podoba, no ale cały czas trzyma poziom, cały czas dobry balans między muzyką klubową a jazzem w tych swoich produkcjach. Możemy w produkcjach artystki możemy znaleźć. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie, tak jak powiedziałem, singiel. 21.33 z grających i śpiewających kobiet jeszcze Emma Jean Thackeray. Yeah. Imagine Thackeray wraca po 3 latach z nowym nagraniem, no i dlatego cieszymy się. I tydzień temu śpiewała Black Hole, w tym tygodniu zaśpiewa nam razem z Reggie Watts Black Hole, bo to jej nowe nagranie, w którym idealnie łączy to, co zawsze lubi łączyć, czyli jazz z wszystkimi tanecznymi, trochę funkowymi w tym wydaniu elementami. No i taka jest jej muzyka. Zobaczymy, czy będzie większa płyta. Myślę, że będzie, bo przecież ten poprzedni album Yellow no narobił niezłego zamieszania w świecie muzyki rozrywkowej, więc idąc tym śladem, myślę, że artystka poczęstuje nas bardzo dobrą płytą. Zresztą singiel zapowiada ten album i myślę, że to będzie to. Przynajmniej zacieramy tutaj ręce. Jazz and Bass na antenie Trójki, 21:37. No i a propos True Tats, bo do tej wytwórni zaglądamy co tydzień, przyszedł mail z napisem True Tats 2024, czyli to jest ten moment, kiedy wytwórnia przygotowuje składankę ze swoimi najważniejszymi momentami z tego roku. Deep in the summer, there's a warmth that radiates through from me to you. We are breathing in warm air. We lie beneath the trees so slender, and the shade we don't need as we soak up the heat. And this is what we have. A warmth within us grows. We hold it for our own. A love we've known. Trzeba przyznać, że Wytwórnia TrueTouch dba o swoich fanów i to nie od dziś i nie od wczoraj. Nie dość, że katalog uzupełniany jest na bieżąco naprawdę arcyciekawych artystów z różnych półek muzycznych z całego świata, no to jeszcze raz, nawet czasem dwa razy w roku przygotowywane są płyty, tak mówiąc prost wprost, the best of, i taka kolejna właśnie nadchodzi wielkimi krokami. TrueTouch 2024, jej przedsmak dotarł w tym tygodniu do audycji Jazz and Bass. No ja ten przedsmak mam i dziś jeszcze do tego przedsmaku, drodzy Państwo, wrócimy, ale to w drugiej części naszego spotkania. Na zachętę przed chwilą Briony Jarman Pinto, jeden z piękniejszych głosów, które ostatnimi czasy pojawiły się w katalogu wytwórni TrueTouch, tutaj w utworze Deep. Michał.Grabkowski, małpapolskieradio.pl. Co jakiś czas wspominam o tej korespondencji, bo ona nie dochodzi, choć często Państwo piszą, że słuchają radia w sobotę, a niekoniecznie chce się sięgać do telefonu albo do klawiatury. Także jestem w stanie to zrozumieć. Dziękuję. Pan Stefan napisał, ilustrując wiadomość pięknym zdjęciem: w stolicy Grecji klasyczny jazz to niezwykła rzadkość, dlatego brzmi tu jak zakazany owoc. No, dziękuję. Myślę, że do jazzu jeszcze dzisiaj wrócimy, bo teraz coś, co obiecałem na wstępie naszego dzisiejszego spotkania. No i o różnych odcieniach tego basu i muzyki połamanej mówiłem Państwu na początku. Ta taka, jak słychać, piosenkowa, miła, ciepła, przyjemna, słoneczna. No bo do takich kompozycji, do takich utworów przyzwyczaja nas Makoto, reprezentant londyńskiej szkoły drum and bassowej, pochodzący z Japonii. To nagranie z 3 listopada, które stworzył razem z Frankiem Carterem i z zawodnikiem São Paulo, który ukrywa się pod pseudonimem El Side, też znaczący dla sceny drum and bassowej grasz. Do for Love to jest tytuł tego nagrania, który do audycji Jazz and Bass dostarczył swego czasu DJ Ross. Ross Addiction serdecznie pozdrawiam. Jeżeli chodzi o El Side, to jeszcze mam jedno nagranie, w którym się no naprawdę dobrze udzielił. Dokładnie. V-Recordings, patrzę na Państwa korespondencję. Oprócz El Saida, który podejrzewam teraz tak naprawdę nazywa się Leonardo de Jesus Silva i jest na scenie od 2008 roku w tym nagraniu Subten i Ria, wokalistka, jedna z najbardziej cenionych, jeżeli chodzi o ten piosenkowy drum and bass, artystka, która współpracuje między innymi z przedstawicielami Hospital Records, czyli tej najbardziej jakby nie było komercyjnej odnogi drum and bassowego szaleństwa, no ale tutaj połączyli swoje siły. Mamy utwór Control w katalogu V Recordings albo V Recordings, jak kto woli. No bo nie będę ukrywał też, że szedłem tropem zaraz po Makoto i sprawdzałem, co w katalogu się dzieje. A w katalogu dzieją się ciekawe rzeczy. Jeszcze jedna z nich za chwilę wybrzmi do pełnej godziny. Ja tylko przypomnę, że adres do audycji to michał.grabkowski@polskieradio.pl, gdzie jest audycja Jazz and Bass, która w każdą sobotę na antenie Trójki między 21 a 23 się pojawia. No i że dzisiaj po godzinie 22 absolutna premiera na antenie radiowej w ogóle połączymy się z Mikołajem Poncyliuszem, czyli reprezentantem polskiego jazzu, i porozmawiamy o pewnym nowym nagraniu i posłuchamy pewnych nowych nagrań. Będę taki tajemniczy, a to celowo. A artystą, który wypełni czas w naszej pierwszej dzisiaj godzinie, jest Zero T, mistrz od takiego delikatnego, liquidowego drum and bassu. Thank you.